Acum vă gândesc cum este cunoscut de durat, da? Când aveți un curs de nivelurile de profil, v-ați alfabetizat și vă gândiți așa la ce accentuat. Deci știți cam cum arată alfabetul de nu